राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जातिहीन अग जन्म मई मुक्त के ने असिनार महामंद मन सुख सहसी ऐसे ही प्रभु ही विचार। ये मनुष्य जन्म है इस वक्त खास भाइयों बहनों भगवान का भजन करना ये काम है। ये जीव की एक आदत है जहां लग जाता है वहीं चिपक जाता है। ये होश नहीं रखता कि ये कितना दिन का तमाशा है। जहां अभी उलझे हुए हैं अपने कुटुंब में रुपए पैसों में संग्रह और भोगों में ये कितना दिन काम चलेगा। ध्यान दें आप लोग, सच्ची बात है कि ये थोड़ा दिन का ही है। अर्जुन का पता है नहीं मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी अचानक मृत्यु हो जाएगा। अचानक जो सोच ही नहीं सकते समझ ही नहीं सकते। और ये सपना सो हो जाए वसी सुत कुटुम्ब धन धाम संग्रह और भोगों में ये कितना दिन काम चलेगा। ध्यान दें आप लोग, सच्ची बात है कि ये थोड़ा दिन का ही है। अर्जुन का पता है नहीं मारे ही काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी अचानक मृत्यु हो जाएगा। अचानक जो सोच ही नहीं सकते समझ ही नहीं सकते। और ये सपना सो हो जाए वसी सुत कुटुम्ब धन धाम सपना जैसे जागते ही खत्म हो जाता है वो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है। ये आंख मिसते ही खत्म हो जाता है। बहुत जरूर दिखती है काम जरूरी है धन जरूरी है कुटुंब जरूरी है बड़ा काम है बड़ा है सब धरा रहेगा पट काम हो जाता है। वो दिन आ रहा है भाई सबका पता नहीं कब खड़ा आ जाओ और जरूर जाना इसमें संदेह नहीं है। और बातों में संदेह होना है होता है पर इसमें संदेह नहीं है। तो भाई जाने से पहले पहले अपना काम बना लो अपने ठीक प्रभु से प्रेम कर लो प्रभु में प्रेम इसमें सब स्वतंत्र है। दो बात है संसार से संबंध तोड़ना और प्रभु के साथ संबंध जोड़ना। बस किससे तोड़ना है जो निरंतर आपसे तोड़ रहा है उससे और किससे जोड़ना है जो निरंतर आपके साथ है जुड़ा हुआ उससे। संसार से शरीर से संबंध निरंतर जा रहा है निरंतर वियोग हो रहा है। ध्यान दें भाई बहन जितनी उम्र आई है उतने दिन तो मर ही गए, उतना दिन तो वियोग हो चुका है शरीर के साथ और शरीर के साथ संसार के साथ। अब और कितना दिन रहना है पता नहीं, परंतु निरंतर वियोग हो रहा है निरंतर। इस वियोग में कभी बाधा नहीं आती, कभी विश्राम नहीं आता, कभी इसमें थकावट नहीं आती, निरंतर वियोग हो रहा है हरदम। ये मैं बात कहता हूँ, बात कहते कहते भी इस व्याख्यान से, इस शरीर से, इस संबंध से, इस कुटुंब से, सबसे निरंतर वियोग हो रहा है, एकदम वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। सावधान हो जाए भाइयों बहनों, बड़े सावधान हो जाए, इतने से निरंतर वियोग हो रहा है उसके मुंह में कैसे फंस रहे हैं। चेत को होश में आओ सज्जनो, निरंतर वियोग हो रहा है। रामायण कथा होगी होगी होगी कि हो रही हो रही हो रही है, और दो दिन के तीन दिन के बाद की हो गई होगी हो गई खत्म हो रहा है, होगी होगी हो रही हो गई खत्म। निरंतर ऐसे आगे जा रही है। इस वास्ते भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ। अपना संबंध भगवान के साथ है और संसार और शरीर साथ नहीं है, नहीं है उसको तो है मान लिया, और सदा संबंध है उसको नहीं मान लिया, उल्टी मान्यता है। कृपा कर कृपानाथ, आज से ही ये बात स्वीकार कर ले, भगवान के साथ हमारा अटल संबंध है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, सदा हमारे बात से भगवान संबंध है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सदा भगवान के, सदा भगवान के रहेंगे। मन में मानो भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा बाई का स्वरूप केवल भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं। ये शरीर जो हड्डियां है ना, ये हड्डियां और चमड़ा मांस और खून ये अपना नहीं है, ये दिखता है अपना अपना नहीं है। आप इसको ठीक रख सकते हो, आपका आधिपत्य चलता है नहीं चलता है, तो जल्दी से जल्दी इस वहम को मिटाओ एकदम, अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हुए राम को, राम जी के है उसी का होना है, संसार के नहीं है उससे विमुख होना है। इन दो का नाम योग का है गीता में, दुख से योग वियोगम योग संगीतम, और समझ तुम योग उच्चरे, संसार से वियोग हो गया परमात्मा का योग हो गया, और समरूप परमात्मा में स्थित हो गए योग हो गया, दोनों का एक फल होगा। संसार हमारा नहीं है, वियोग हो गया हमारा नहीं, प्रभु हमारे हैं योग हो गया। संसार से वियोग होते ही परमात्मा का नित्य योग मालूम हो जाएगा, और परमात्मा का नित्य योग प्राप्त होने पर संसार वियोग सुधर हो जाएगा। ये तो हो ही रहा है निरंतर ही। देखो सगरी गोस्वामी जी लिखे, जात हीन मई जन्म मई, इस जन संसार में हीन जाति में जन्म हुआ उसका, और ऋषि मुनि भी घृणा करते थे। सबरी की बात सुनी है, ये सबर जाति में थी, भील जाति में, और कुरूप बहुत थी। भील जाति के लड़के भी इसको स्वीकार नहीं करते थे। पिता की बड़ी चिंता हुई तो एक भील को लाकर अभिजीत को कहा कि मेरी मैं कन्या देता हूँ बेटा, तुम उसमें स्त्री बना लो, ले जाओ जल्दी, रात रात में ले जाओ, तुम हमारी यहाँ खटपट है, फिर तुम्हारा भय लगेगा। तो वो साथ में ले चल दिया। आते आते दंडक वन में आया, तब तो सुबह हुआ तो देखा कि मेरी स्त्री कैसी, देख तो लू, देखते ही भयभू तो सब डाकड़ है खा जाएगा, हाय हाय कर भागा, भाग कर वो चला गया। सबरी बेचारी कहाँ जा, बाप घर से निकल गई और पति का घर का पता नहीं, वह जंगल में रह गई, वो भाग गया। अब इधर उधर भटकती फिर महाराज ऋषि मुनि कहते दूर दूर छाया नहीं पड़ जाएगी, छाया नहीं बैठा, तिरस्कार करते। अब जाति भी वो ऐसी कुरूप, किसी को सुहाते नहीं, यहाँ से चले जाए, भाग जाए यहाँ से। ऋषि मुनि डरते कि छाया न पड़ जाए इसी कहीं। मतंग ऋषि थे बड़े वृद्ध संत, उनको दया आ गई कि तो बेटा तुम यहाँ रह जाओ या पास में तुम रह जाओ। तो पास में रहने के लिए अश्व दे दे आश्रय, दया आ गई। संत वृद्ध संत थे कि बेटी कहीं जाओ यही रहो, वही रह गई। ऋषि मुनियों की सेवा करती, महाराज की कृपा से उसके मन में भक्ति जागृत हो गई कि ऋषियों की सेवा बन जाए। रात्रि में इंद्र नाक आती, जहां वे पंबा सरोवर में स्नान करने के जाते रास्ता बुहार कर साफ कर देती, कंकर और काली जमीन उसमें कोमल बालू बिछा देती तो भाग जाती। रात रात में जो काम करती, सेवा करती, किस तरह से ऋषियों की सेवा बन जाए। वे तो करते तिरस्कार अपमान और ये करती सेवा। ऐसे करते महाराज मतंग ऋषि जब जाने लगे तो रो पड़ी, जैसे माता पिता चले जाए बालक की क्या दशा होती है। वही सारा महाराज का आश्रम है। जाने लगे तो बेटी तुम घबरा मत, देखो यहाँ रघुनाथ जी महाराज आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे, तुम यहाँ रहो। तो ऋषि के वचन सुनते समझ मन भाई, राम जी आए तब तो वो बात झूठी रहती, सबरी शगुन मन आवे के वो घर राम, मेरे घर राम कब आएंगे कब आएंगे। ऐसे दिन भर रात भर प्रतीक्षा रहती। भगवत भक्ति में ये जो प्रतीक्षा है ये बड़ी ऊंची चीज है। भगवान अब आवे अब आवे अब आवे, ऐसा भगवान में एकदम चिंतन में तल्लीन हो जाती। अभी नहीं आए अभी नहीं आए। रात होती कहीं खड़खड़ाहट होती, पत्ते बहुत पड़ते ही जंगल में, कुछ जानवर तक खड़खड़ाहट होती, भागती भगवान आ गए, क्या भगवान पधार गए, राम जी आ गए राम जी आ गए। ऐसे रात दिन उनके लगन लगी थी, फल लाती थी रखती थी, बड़े मीठे अच्छे फल जो लाला करके स्वामी कंद मूल फल हमेशा लिए, धाम का आन राम जी को लाकर दिए, प्रभु प्रेम से पाए। ऐसे वो रात दिन लाती, फिर जाती कल और लाऊ कल पर और लाऊ, फूल बिछा देती रास्ते में, ठेर तक भगवान आते हैं फूल लाला कर पत्र बिछाते थे। ये प्रत्यक्षा उसी हो रही थी। तो भगवान भी सबरी के घर जाते। एक गुजराती पद में आया है, अरे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे, अरे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। हे मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने, मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने, सबरी ने घेर जाए छे। सबरी का घर पूछते हैं भगवान। ऋषि कहते हैं महाराज हमारी कुटिया पधारो नहीं भाई, हमें तो सबरी के वहां जाना, सबरी सबरी। दुनिया तिरस्कार करती है, बोले न जानू को या अल्प बुद्धि बन बेगते, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। संत कहते हैं कि जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं, वो किसी तरह भी ध्यान नहीं है, वो भगवान की तरफ है। भगवान के माना ये यथावाम प्रपंचते थे भजाम, वो विमुख होकर भगवान के सन्मुख होती है। भगवान सबसे विमुख और भगवान के उनके सन्मुख हो जाते हैं। सज्जनों ये मौका है, अभी ये मानव जन्म मिला है, भगवान का भजन कर लो। ये प्रतीक्षा की धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे ये कर लेंगे, ये मनोज रहेगा और अचानक प्राण निकल जाएंगे, और कुछ हाथ लगेगा नहीं। जिसको लेते हो तो साथ चलेगा नहीं, और जो साथ चलने वाला भजन है उसको लेते नहीं, रीते रह जाएंगे। मौका है बहुत बढ़िया अच्छा अच्छी तरह से, तो अभी जल्दी सत्ता तत्परता से लग जाए। सच्चे हृदय से ये मौका मिल गया, रामायण का पाठ करें, ऐसे पाठ अपने घर घर में रोजाना करें और चलावें, भगवान का भजन करें, और ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं भक्तों के चरित्रों की और सदाचार को बताने वाली सस्ती पुस्तकें, ऐसे पुस्तकें रखे पढ़े पढ़ावे अपने बालकों से, सुने आप लोग तो बालकों की पढ़ाई हो जाएगी, आपके बालकों के सत्संग हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात है ये, तो ये साथ में पूंजी ले लो। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं होय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होय। ये जिनके धन है वो धनवान है, तो ये धन का संग्रह कर लो बस। भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर, भजन न पाओ तो फेर कर, ऐसे भजन भगवान के भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से। काम हो जाएगा, बड़ा काम पड़ा है भाइयों। खास बात है एक, जिनसे संबंध नहीं था और संबंध नहीं रहेगा उनको तो अपना मान लिया आपने। पहले संबंध नहीं था कुटुंब के साथ, घर के साथ, रुपयों के साथ, संपत्ति के साथ, जाति वर्ण आश्रम घर मोहल्ला देश उसके साथ संबंध नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और रहते हुए भी वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है आपके बहन अगर जी रहे हैं बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं निरंतर संसार से शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है, और उसको मान लेंगे मेरा है मेरे साथ रहेंगे, तो इसको अपना मत मानो, भगवान को अपना मानो। वो अपने साथ पहले थे, अब भी है, अगाड़ी भी रहेंगे, और कभी आपसे विमुख होंगे नहीं, कभी आपसे वियुक्त होंगे नहीं, सदा साथ रहेंगे। 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में है, नरकों में जाओ तो साथ में है, स्वर्ग में जाओ तो साथ में है, जहाँ रहो जहाँ जाओ भगवान अपने हैं, चाहे दिखे नहीं पता न लगे परंतु अपने हैं। परंतु ये तो प्रत्यक्ष दिखता है कि ये संसार से तो वियोग हो ही रहा है, ये बड़ी सावधानी की बात है। तो भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं, शरीर अपना नहीं है, अपने भगवान है, उसको याद करो। हे नाथ हर हालत में चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खेते सोबत ही जागत के जागत ही कह सोए जन हरि हरिया जन घट राम जी कभु प्रगट हो। जागते सोते उठते बैठते हरदम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो। ये नाम धन है खजाना, ये खजाना साथ चलेगा। सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ। पता नहीं है संसार का कब प्राण चले जाए, बिल्कुल कच्चा मामला है, बहुत कच्चा मामला है, उनको आपने पक्का मान रखा है। अरे भगवान के साथ संबंध सच्चा है, उसको आपने कच्चा नहीं माना ही नहीं है। कृपा करो, ये भी जो सत्संग हुआ ये पाठ, इससे एक बात पकड़ लो, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात आपके है भगवान, नया संबंध जोड़ना नहीं है। नया संबंध तो आपने मान लिया है, संबंध संसार का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी आपके साथ शरीर संसार रह सकता नहीं, निरंतर वियोग हो रहा है, बहम है कि हमारा शरीर है, हमारी कुटुंब है, हमारा है, तो ये हमारा नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, और उसका नाम जपो, निरंतर जप करो। और मैंने पहले बार फिर कहता हूँ, याद दिलाते हूँ कि संसार की तो सेवा करो, घर में माता पिता भाई बंधु कुटुंबी जितने उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और उनसे सुख मत चाहो, क्योंकि वे सुख चाहते हैं, आप सुख चाहो तो दो ठगा ठगाई नहीं होती। केवल सेवा करो, संसार के साथ सेवा करो, राधा को भगवान को, अपना भागो भगवान को, अपना मेरे भगवान है और एक संसार अपना नहीं है, इसलिए तो सेवा कर दो। मेहमान है, आए हुए मेहमान, इनकी सेवा करो, इनसे सुख मत चाहो, और सुख चाहो तो दुख भोगना पड़ेगा। नियम है, जो सुख संसार का भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये कभी टल नहीं सकता, और संसार का सुख नहीं चाहता उसके पास में दुख आ नहीं सकता, किसी की ताकत है उस पर दुख आ जाए, आ ही नहीं सकता। आप करके देख लो, संसार का सुख नहीं लेता, नहीं लेना चाहता है उसके तो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। इस वास्ते सुख लोलुपता का त्याग करके भगवान के सन्मुख हो जाओ सच हृदय से। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, सबके सब सिद्धे सब है, सब संबंध टूट जाएंगे, ये नेह स्नेह तो टूटने का है, एक भगवान ही अपना है। सच्चे हृदय से मिलग जाओ। हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे, और वे सदा मात्र जीव की सेवा करने के लिए है। भगवान शंकर तो संहार करने के लिए है, परंतु हनुमान जी महाराज शंकर का अवतार सेवा करने के लिए, रघुनाथ जी महाराज सेवक स्वामी सखासी पी के सेवा करने के लिए आए, और भगवान के भक्तों के लिए हनुमान जी ने कह दिया कि भक्तों की सेवा मैं करूंगा, राम जी को कुछ मत कहो, राम जी के भक्तों की सेवा मैं करूंगा, सब सेवा करते हैं। और अंजनी के पुत्र पैदा हुए तो अंजनी केसरी की स्त्री थी और अंश हुआ है हनुमान जी का पवन का, इस वास्ते पवन पुत्र है, केसरी नंदन है और शिव अंश है, ऐसे हनुमान जी महाराज है। इस वास्ते उनकी प्रार्थना करो और हनुमान जी को पुकारो, कोई आफत आ जाए, भूत प्रेत पिशाच कोई आपको आवे फिंगर करे तो बस हनुमान जी को याद करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम जी का नाम लो, नाम सुनाओ, हनुमान जी को रात रामायण सुनाओ और निहाल जाओगे। इस वास्ते भगवान के चरणों में तत्परता से लग जाओ, ये असली मौका आया हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण।